حضرت عمران بن عبان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے وضو کیا اور اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا دایاں بازو کوہنی تک 3 دفعہ دھویا، پھر بایاں بازو بھی اسی طرح دھویا، پھر اپنے سر کا مزہ کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں 3 دفعہ دھویا اور پھر بایاں پاؤں بھی اسی طرح دھویا، پھر کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے، اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 84۔